60 cm już za 49,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, piątek 12 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niecałe 6400 nowych zakażeń koronawirusem, to o 700 mniej niż w ostatnich dwóch dniach. Szczepionkę AstraZeneca otrzymają osoby do 65 roku życia, poinformował w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Iga Świątek, lada moment, rozpocznie walkę o czwartą rundę Australian Open. Prawie 6400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Ministerstwo Zdrowia informuje o zgonach kolejnych 247 osób. Tydzień temu liczba nowych zakażeń była podobna, ale zgonów było więcej o 120. Przed ciężkim przebiegiem choroby i śmiercią chronią szczepionki. Jak powiedział dzisiaj w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Rada Medyczna zarekomendowała, aby preparatem AstraZeneca szczepić osoby do 65 roku życia. A wcześniej limit ustalono na 60 roku życia. Wpłynie to na przebieg Narodowego Programu Szczepień. Wszyscy nauczyciele do 65 roku życia będą mogli się szczepić, więc od poniedziałku, kiedy rozpoczynamy kolejny etap zapisów dla nauczycieli, również te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Do tego dodam, że również grupa zero, w której jeszcze jest kilkaset tysięcy osób niezaszczepionych, również będzie szczepiona szczepionką AstraZeneca. Od dziś kolejne poluzowanie obostrzeń sanitarnych. Na razie przez dwa najbliższe tygodnie otwarte mogą być hotele i miejsca noclegowe, kina, teatry, filharmonie, opery oraz stoki narciarskie i baseny. A Łotwa znosi godzinę policyjną. Wprowadzono ją w grudniu w związku z pandemią. Obowiązywała w weekendy. Początkowo godzinę policyjną władze Łotwy wprowadziły, aby zapobiec zgromadzeniom mieszkańców w okresie noworocznym. Później postanowiono, że do odwołania Łotysze będą mieli obowiązek zostawać w domach w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Wczoraj łotewski rząd postanowił, że godzina policyjna nie będzie już obowiązywać. Zniesienie jej ma pomóc zwiększyć liczbę funkcjonariuszy kontrolujących przestrzeganie innych ograniczeń epidemicznych obowiązujących na co dzień. Łotysze poinformowali, że w ciągu kilku tygodni obowiązywania odnotowano blisko 8 tysięcy przypadków godziny policyjnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Iga Świątek, lada moment, rozpocznie walkę o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. W trzeciej rundzie rywalką Polki będzie francuska Fiona Ferro. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia pod adresem australianopen.polskieradio24.pl. A przed nami prawdziwie sportowy piątek. Po niespełna na miesiącu Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do Zakopanego. Rywalizacja na wielkiej krokwi zastąpi odwołaną próbę przedolimpijską w Chinach. Starcie kwalifikacji stanie 11 Polaków. Drugi trener reprezentacji, Maciej Maciusiak, jest spokojny o formę naszych skoczków. Te konkursy wszystkie są solidne. Zdarzają się konkursy słabsze, ale to oczywiście też jest spowodowane w dużej części warunkami w ostatnim czasie. No niestety nie mamy szczęścia może do warunków, żeby były jak na skoczniach od Titize. Po prostu nie ma równych warunków na skoczni, ale myślę, że zawodnicy cały czas są w optymalnej formie, pokazują to te testy, które robimy na treningach. Wszystko pod kontrolą, przed nami Zakopane. Po zawodach w Zakopanem najprawdopodobniej poznamy skład na Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, które rozpoczną się za nieco ponad tydzień. Początek kwalifikacji na wielkiej krokwi o 16:00, konkursy indywidualne w sobotę i niedzielę. Będziemy je relacjonować w naszych serwisach. Poziom wody w Wiśle, w Kępie Polskiej, na Mazowszu wciąż rośnie. W ciągu ostatnich godzin jest wyższy o 10 cm. W innych miejscach na Wiśle woda opada. Jak mówi Piotr Jakubowski, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania w Płocku, zator w Kępie Polskiej jest spowodowany słabym przepływem. Po prostu do Kępy napływa więcej wody niż odpływa z Wrocławka, więc gdzieś tu po środku ta woda się musi zatrzymywać. Na Kępie Polskiej na pewno też jest śryż, który jeżeli się gdzieś zatrzyma, to wiadomo, że będą takie chwilowe podpiętrzenia. W Płocku Wisła powoli opada, przez noc poziom wody spadł średnio 20 cm na każdym z czterech wodowskazów. Wszystkie służby są w stanie gotowości. Trudne warunki drogowe w Chełmie i okolicach w województwie lubelskim. Służby drogowe pracują na najwyższych obrotach, mówi Dominik Gil z gabinetu prezydenta miasta. Tylko w godzinach nocnych 6 pojazdów wysypało łącznie 75 ton soli drogowej. Dziś od godziny 4 weszła nowa zmiana. 7 pojazdów w trybie ciągłym odśnieża i posypuje ulicę. Natomiast 30 osób odśnieża ręcznie przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe. Główne ciągi komunikacyjne są utrzymane w dobrym stanie. Zalega na nich jedynie niewielka warstwa błota pośniegowego. Na ulicach Chełma pracuje obecnie 10 pługopiaskarek. Najtrudniejsze warunki są na drogach gminnych i osiedlowych. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w całym kraju są w Polskim Radiu Kierowców. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Sporo słońca nad Polską, ale są też chmury, z których głównie na Pomorzu i Podkarpaciu popada śnieg. Najintensywniej nad morzem, gdzie spaść może nawet 12 cm. Najzimniej minus 13 stopni na Pogórzu Karpackim, minus 11 na krańcach wschodnich, w centrum około minus 8, cieplej na wybrzeżu i zachodzie 1-2 stopnie mrozu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład sandbar Samsung. Funkcja adaptacji dźwięku. Za jedyne 20 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. 11 rodzajów kawy. Teraz taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj smartband Huawei Band 4 Pro Pink za jedyne 199 zł. Taniej o 33%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 11. Trójka do trzeciej. Ciepłe kurtki i szapki wciąż będą potrzebne, proszę Państwa, chociaż w sobotę ma się zrobić odrobinę cieplej. Najbliższe 4 godziny spędzimy razem. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Piotr Firan, zapraszamy. Pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już. tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Czy tobie znika całe zło przez otwarte okna? Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłyną do nikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. W programie dzisiaj mnóstwo przyjemnych doznań, nie tylko muzycznych. Słuchamy w Trójce biografii Marii Skłodowskiej-Curie, historii życia spisanej przez córkę Ewę. Z biografii możemy się dowiedzieć o laureatce sporo, ale niewiele wiemy o samej autorce. Dzisiaj o tej postaci opowie Piotr Majewski i jego gość. Co jeszcze? Od dziś do 11 kwietnia w Warszawie można oglądać wystawę pod tytułem The Art of Banksy Without Limits. My także na tę wystawę zajrzymy. Dzisiaj także spotkanie z panem Słukiem, ale opowiemy państwu także o hiplecie. Co to takiego? To połączenie baletu z hip-hopem często wykorzystywane jest w arte terapii. Od poniedziałku trwa turniej Australian Open. Najświeższe informacje także w Trójce. No i proszę państwa, dziś otwierają się kina, teatry i sale koncertowe. Co na ten weekend przygotowały dla państwa Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej w Warszawie i Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu? To także przed nami to i wiele więcej. A teraz w Trójce edytorsi. I try Trójce na kwadrans przed 12 posłuchamy kolejnego odcinka biografii polskiej noblistki, czyli Marii Skłodowskiej-Curie. Wspomnienia spisała córka. O autorce już teraz więcej opowie Piotr Majewski i jego gość. Mało kto jednak wie, jak bardzo interesującą i ciekawą postacią była jej córka, a zarazem autorka tejże biografii. Doskonale rozpoznał tę osobę redaktor Piotr Lisiewicz. Dzień dobry, witam. Ja z Ewą Curie zetknąłem się tak naprawdę, można żartobliwie powiedzieć, że poznałem ją przez Jana Lechonia, polskiego poetę, którego twórczość przedwojenna bywa w szkolnych podręcznikach, a o tej powojennej, pisanej w Nowym Jorku mówi się mało. No i oto w dziennikach Jana Lechonia pojawiła mi się Ewa Curie jako postać, z którą poeta czuł się bardzo blisko związany. I właśnie taka niepowtarzalna postać tej Ewy Curie, która jest francuską patriotką, ale nawet jak kocha Francję, to kocha ją jakoś po polsku. Zawsze, można powiedzieć, znajdowała się po tej jasnej stronie w zawiłych dziejach XX wieku. Kiedy we Francji panował reżim Vichy, odebrał on jej obywatelstwo. Kiedy jej starsza siostra Irena, której mąż był szefem Światowej Rady Pokoju związanej z komunistami, podzielała poglądy męża, Ewa Curie była zawsze po stronie wolnego świata, była nawet doradcą sekretarza generalnego NATO. Jej mąż odpowiadał za plan Marszala dla Francji, a jej starsza siostra uważała plan Marszala, podobnie jak jej mąż, za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Europy. Ewa Curie była autorką także fantastycznych dzienników wojennych, które w Polsce pojawiły się dopiero drukiem, zdaje się, 3 lata temu. Tak, to jest coś rewelacyjnego, że tak ważna książka i tak niegdyś głośna na świecie jak Podróż wśród wojowników, bo taki ma ona tytuł, ukazała się dopiero w 2017 roku. PRL-u ukazać się nie mogła. To jest opowieść o podróży przez wszystkie fronty II wojny światowej, gdzie nazwisko i imię jej matki jest dla niej takim paszportem, który otwiera wszystkie drzwi. Trzeba powiedzieć sprawiedliwie, że te fragmenty Podróży wśród wojowników napisane w sowieckiej Rosji nie do końca oddawały wówczas polskie uczucia, bo rodzi się tam już Ewa Curie, polityk, która trafia do Sowietów w bardzo określonym momencie, właśnie wtedy, kiedy zostają wypuszczeni z łagrów Polacy, kiedy Związek Sowiecki staje się sojusznikiem Zachodu i Ewa Curie, polityk, wiedząc, że pół świata przeczyta jej książkę, unika takiego ostrego krytykowania polityki sowieckiej. Świetnie wie, jaka jest cena tego sojuszu Zachodu z Armią Czerwoną, ale opisuje fakty, opisuje tych różnych przebranych KGB-istów, którzy opowiadają jej różne rzeczy. Najlepsze są właśnie te kawałki o spotkaniach z armią Andersa. Tam się pojawia Ewa Curie, całkowicie zanurzona w polskości, która mówi o Mickiewiczu, która mówi o polskich powstaniach. Równocześnie Ewa Curie ma już kontakt z Janem Lechoniem, który wydaje w Nowym Jorku Tygodnik Polski. On jest dziś dostępny w bibliotekach cyfrowych. Naprawdę świetne polskie pismo wydawane wówczas w Nowym Jorku i tam o tym pisze jeszcze więcej. To znaczy tam mamy Ewę Curie, która nie jest politykiem, który się autocenzuruje, tylko pisze całkowicie bez tej autocenzury. Czyli maluje nam się postać Ewy Curie jako po pierwsze ambasadora sprawy polskiej, po drugie jako wybitnej reportażystki, która otarła się o Pulitzera, wybitnej pisarki i biografistki, która napisała wydaną w 1937 roku biografię swojej matki, no i jednocześnie też Ewa Curie, pianistka. Którą doceniał nawet Ignacy Jan Paderewski, który mówił o jej talencie jak najlepiej. Być może było tak, że przez te zawirowania związane z byciem córką noblistki, przez także pierwszą wojnę światową. Być może przez to Ewa Curie została trochę za późno pianistką. Być może byłaby wspominana jako światowej sławy pianistka, gdyby jako córka noblistki mogła wieść życie luksusowe czy życie dostatnie. Tak nie było, ale warto o Ewie Curie pianistce również także pamiętać. No cóż, bardzo panu dziękuję, bo te wszystkie informacje z pewnością pozwolą naszym słuchaczom zupełnie inaczej też spojrzeć na słowa, których słuchacze Polskiego Radia wysłuchują codziennie w ramach naszych kolejnych odcinków powieści biograficznej o Marii Skłodowskiej-Curie. Ewa Curie, postać wyjątkowa i bardzo interesująca, niepotrzebnie i niedobrze, że tak mało o niej wiedzieliśmy do tej pory i nie pamiętaliśmy. Tak, był czas, kiedy była bardziej znana we Francji, bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To jest tak, że my w dużym stopniu po 1989 roku nie przywróciliśmy dorobku polskiej emigracji. Przywrócone zostało w pewnym stopniu dziedzictwo paryskiej kultury, natomiast tych postaci, które również w dziennikach Jana Lechonia, jak Ewa Curie się pojawiają, a dzisiaj wymagają powrotu, jest bardzo wiele. I to jest bardzo ważne wyzwanie przed nami, a postać Ewy Curie przybliżył nam pan redaktor Piotr Lisiewicz. Bardzo panu dziękuję. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Biografię Marii Curie czyta dla państwa Trójca Ewa Sadowa. Kolejny odcinek dzisiaj przed godziną 12, a z Piotrem Lisiewiczem rozmawiał Piotr Majewski. Stowarzyszenie Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj w nocy dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Chick Corea, amerykański pianista jazzowy i kompozytor, dobrze znany słuchaczom Trójki. Chick Corea zdobył aż 23 nagrody Grammy. Grał zarówno na instrumentach klawiszowych, jak i na syntezatorach. To ten muzyk znany był m.in. z charakterystycznego szarpania strun pianina. Przez całe życie i karierę Chick uprawiał wolność i czerpał przyjemność stworzenia wciąż czegoś nowego. Czytamy na oficjalnej stronie artysty. Jego muzyka mówiła więcej niż słowa. Miał ją dla wszystkich, których znał i kochał. Posłuchajmy utworu Wind Dance z albumu My Spanish Heart. Thank you. Chick Corea. Miał 79 lat. Odszedł po ciężkiej chorobie. Proszę Państwa, 27 minut pozostało do godziny 12. Czas na kolejny odcinek cyklu historycznego. I Piotr Łodej. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na kartach historii odnajduję 12 dzień lutego. Znalazłem datę rok 1810. Warto przypomnieć, że we Francji wówczas do tego dnia wprowadzono tak zwany kodeks karny Napoleona. Panie profesorze, co pozostało z tego kodeksu karnego do dnia dzisiejszego? W ogóle czym był? Kodeks Napoleona był zbiorem aktów normatywów prawnych, które sankcjonowały wiele aspektów życia gospodarczego, społecznego, politycznego, administracyjnego i de facto z punktu widzenia współczesności wiele jego elementów przetrwało do dnia dzisiejszego. No właśnie, litera prawa przetrwała do dziś? Przetrwała do dziś jak najbardziej. A w jakiej postaci? Chociażby podziału administracyjnego Francji do dnia dzisiejszego. Niezła historia. 12 dzień lutego w historii, także rok 1944. Wówczas to Adolf Hitler usunął ze stanowiska szefa Abwehry admirała Wilhelma Canarisa. Panie profesorze, kim był? A właściwie dlaczego Hitler go usunął ze stanowiska? Canaris był jednym z najwybitniejszych oficerów wywiadu niemieckiego, wywiadów marynarki wojennej. A dlaczego go usunął? Mhm. Dlatego, że Abwehra pod rządami Canarisa nie była już tak, w tamtym czasie, w roku 1944, nie była już tak sprawną machiną dostarczającą informacji. To jest jedna przyczyna. Druga to jest taka, że okazało się, iż w Abwehrze bardzo wielu współpracowników Canarisa, w tym i on sam, współpracowało przed wojną i w trakcie wojny z państwami alianckimi, uprzedzając kraje koalicji antyhitlerowskiej o przyczynaniach Adolfa Hitlera. I dowody na tego typu działalność uzyskała konkurencyjna służba bezpieczeństwa SS. Z tego co pamiętam, Canaris zdawał sobie sprawę, że wojna z Polską rozpocznie wojnę światową, no i też nie wierzył, że Francja i Wielka Brytania staną w obronie sojusznika. No i chyba co, los Polski go nie interesował, ale bał się, że ta uruchomiona machina wojenna zniszczy jego kraj ruch oporu w Niemczech. Tak, zdecydowanie. To Canaris i jego współpracownicy, tacy jak Hans Oster, to byli ludzie, którzy nie przejmowali się sytuacją państwa polskiego, które zostanie zaatakowane. Nie przejmowali się również polityką, którą lansował Adolf Hitler w wymiarze eksploracji terenów, które miały być przez Niemcy zajmowane. Natomiast zakładali, że wybuch kolejnego konfliktu militarnego wcześniej czy później doprowadzi do powtórki sytuacji z lat 1914-18, czyli walki państwa niemieckiego na dwa fronty, a to nie wróżyło nic dobrego. Szykuje się dłuższa dyskusja, ale musimy na dziś kończyć. Bardzo dziękuję, historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Niezła historia. Rozmawiał Piotr Łodej. Kolejny odcinek cyklu w najbliższy poniedziałek. 24-23 już w zasadzie minuty pozostały do 12. I'm so happy, cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Welcome here's Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Sad. And just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah, yeah, yeah. I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. One, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Love is a temple. minimalne spóźnienie, bo 14 minut pozostało do 12, ale słowo się rzekło, już teraz w Trójce proza. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Mania do chemii. 3 lutego roku 1888. Już miesiąc minął, odkąd przybyłam do państwa Rzet. Zdążyłam zatem rozpatrzeć się choć trochę na nowym miejscu. Dotąd jest mi dobrze. Państwo Rzet są to bardzo dobrzy ludzie. Ze starszą ich córką Brońcią zawiązałam bardzo serdeczny stosunek, który się bardzo przyczynia do uprzyjemnienia mi życia. Moja zaś uczennica Andzia, mająca lat blisko 10, jest dobre, pojętne dziecko, ale bardzo nieporządne i roztrzepane. Trudno jednak żądać doskonałości. Naturalnie nic nie jest bez zarzutu na tym świecie, ponieważ i na słońcu są plamy, nic więc dziwnego, że i mój medal odwrotną stronę posiada. Za taką uważam przede wszystkim straszne rozbawienie okolicy. Nic tu nie robią, tylko bawią się. A nas, co mniej udziału bierzemy w tym ogólnym pomieszaniu zmysłów, obmawiają okropnie, prawdziwie po parafiańsku. Wystaw sobie, że ja już zostałam obgadana trochę za to, że w tydzień po przyjeździe, nie znając nikogo, odmówiłam bytności na balu w K, miejscu będącym siedliskiem plotek. Naturalnie nic mnie to nie zmartwiło, bo państwo Rzet wrócili o 1:00 po południu z tego balu i cieszyłam się, że mnie to ominęło. Tym bardziej, że nie czuję się wcale tak bardzo silna. Tu był bal w Trzy Króle. Znaczna ilość figur kwalifikujących się na parawan była obecną. Ja obserwowałam i bawiło mnie to bardzo. Już to młodzież wcale nie ciekawa. Panny zaś albo gąski, nic nie mówiące, albo też prowokujące w wysokim stopniu. Są podobno i inne, rozumniejsze, ale dotąd moja Brońcia Rzet wydaje mi się brylantem ze względu na inteligencję i zrozumienie życia. Mniejsza już, że są w stanie się bawić, kiedy wszyscy stoją materialnie niedaleko zera, ale jak mogą się tak bawić wobec takiego położenia kraju? Rzeczywiście ci ludzie mają odwagę cywilną. Mam 7 godzin zajęcia dziennie, 4 z Andzią, 3 z Brońcią. Jest to trochę dużo, ale trudno. Mania przerywa pisanie. Kładzie pióro na biureczku, które sobie ustawiła tuż przy oknie i wychodzi. Mróz, nie mróz, wszystko jedno, na balkon. Widok, jaki się stąd rozpościera, pobudza ją jeszcze ciągle do śmiechu. Bo zabawny to jest istotnie zbieg okoliczności. Wyjeżdżając na tę wieś zapadłą, Mania pocieszała się przecież głównie myślą o pięknych krajobrazach, o lasach, o łąkach pełnych kwiatów. A tu tymczasem pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy z okna jej pokoju, to wielki komin i bure, niezgrabne budynki cukrowni. Dokoła zaś w promieniu wielu kilometrów nic, tylko buraki, buraki, buraki. Zwłaszcza w jesieni, nieznośnie tu brzydko i szaro, gdy zewsząd prześladują stosy tych buraków, poskładane na gliniastej ziemi, załadowane na wozy, które woły leniwie ciągną ku cukrowni. Cała okolica żyje pod znakiem fabryki. Każdy z mieszkańców pracuje w niej lub dla niej. I nawet rzeczułka przepływająca tędy jest niewolnicą. Jasna dociera tutaj i przezroczysta. Opuszcza zaś te miejsca mętna, pełna tłustych smug i brudno-żółtej piany. Nie uśmiechną się tu do ciebie latem złote łany zboża, a kępy drzew nie ujrzysz nigdzie poza parkiem. Dwór też jest brzydki, bez żadnego stylu, niczym banalna drewniana willa podmiejska. Całe szczęście, że chociaż ten ogród podobno ładny jest latem, pociesza się Mania. Istotnie, te rozległe trawniki i grupy drzew wyglądają dość obiecująco, a zwłaszcza śliczny szpaler jesionowy, żywopłot dookoła krokietowego placu i duży sad, utrzymany bardzo starannie. No, ostatecznie jednak mogłam wpaść o wiele gorzej, myśli Mania. Trudno byłoby wprawdzie nazwać tę cukrownię piękną, ale przynajmniej moja prowincjonalna dziura jest dzięki niej trochę żywsza. Ciągle ktoś tutaj zagląda z Warszawy. Można porozmawiać inteligentnie z dyrektorem, z inżynierami, pożyczyć książkę, ciekawe czasopisma. Pani Rzet nie jest może zbyt miła, ale zła też nie jest, a jej mąż czarujący. Dzieci znośne, starsza córka anioł. Właściwie powinnam być bardzo zadowolona. I wróciwszy do pokoju, Mania grzeje ręce przy ogromnym piecu, po czym zasiada znów do swoich listów. Biedna, osamotniona panienka prowadzi bardzo szeroką korespondencję. Pisze listy już choćby po to tylko, by otrzymywać odpowiedzi. Przez długie tygodnie i miesiące opowiada swym bliskim najdrobniejsze bodaj szczegóły swego monotonnego życia, w którym obowiązkowe zajęcia splatają się z równie obowiązkowymi rozrywkami i tak zwanym bywaniem w towarzystwie. Pisuje do ojca, do brata, do sióstr, do dawnej przyjaciółki z gimnazjum, Kazi Przyborowskiej i do kuzynki swej, Heni, która już się nie nazywa Michałowska, lecz Pawlewska i mieszka w dalekim Lwowie, ale pozostała nadal zawziętą pozytywistką. Jej właśnie zwierza się mania ze swych najbardziej zasadniczych myśli. Z nią dzieli się nadziejami i zniechęceniem, kiedy nadchodzą złe chwile. Mania do Heni. 5 kwietnia roku 1886. Ja istnieję tak, jak się istnieje w podobnych położeniach. Odbywam swoje lekcje, czytam sama, o ile się da, a da się nie bardzo, bo goście wciąż przerywają zwykły bieg rzeczy. Czasem mnie to bardzo gniewa, bo moja Andzia jest tego rodzaju, że każda przerwa w lekcjach i obowiązkach jest dla niej zgubna. Nie można jej potem doprowadzić do zwykłego ładu. W tutejszym towarzystwie rozmowa niezupełnie pozbawiona sensu jest prawie niepodobną, pomijając już ten fakt, że bezwarunkowo nie można mówić tak, jak się myśli. Jest kilku panów starszych, inteligentnych, ale zacofanych, co im zresztą się wybacza, polityków zawziętych. Z tymi można mówić z pewnymi ostrożnościami. Starsze panie i panienki są tym, czego się można było spodziewać po nich, to jest nie mają żadnego zdania o niczym. Ale co smutne, to, że nawet salonowej rozmowy prowadzić przyzwoicie nie umieją. Tak głowy ich są ubogie w pomysły. Idzie więc plotkarstwo na wielką skalę, bo jedynym przedmiotem rozmowy są sąsiedzi i bale, zebrania, etc. Zresztą, jak sądzę, są to dobre dziewczyny i niektóre nawet inteligentne, ale wychowanie nie rozwinęło umysłu, a te szalone zabawy tutejsze zupełnie go rozproszyły. Z młodzieży mało też bardzo miłych i jako tako inteligentnych. Parę zaś jest takich okazów, że można by dać na wystawę. Dla wszystkich wyrazy takie jak pozytywizm, świętochowski, kwestia robotnicza są prawdziwą bête noire. Naturalnie dla tych, co o takich wyrazach słyszeli, bo tych nie jest wielu. Państwa Żeddom jest wyjątkowo bardzo inteligentny i stanowi przedmiot uwielbienia i plotek dla okolicy. Pan Żedd, człowiek starego pokroju, ale bardzo rozsądny, sympatyczny i wyrozumiały. Pani trochę trudna w pożyciu domowym, ale bardzo dobra, byle umieć do niej trafić. Zdaje mi się, że mnie dosyć lubi. Na Wielkanoc jadę do Warszawy. Wszystko we mnie skacze z radości na tę myśl, także zaledwie mogę powstrzymać dzikie wykrzyki, jakie mam chęć wydawać. Mania przystosowuje się jak może do sytuacji, ale zawsze przecież żyje w niej ten duch śmiały i oryginalny, który nie potrafi na dłuższą metę wytrzymać w szablonie. Idealna, pozytywna, czeka na pierwszą okazję, by komuś się stać użyteczną, no i walczyć o coś. Spotykając co dnia na tutejszych błotnistych drogach dzieciaki chłopskie, mizerne i umorusane, lecz z błyskiem inteligencji i zapału w podsiniałych oczach, powzięła pewien plan. Czemuż by w czyn nie wprowadzić, choćby w tym maleńkim światku swych idei postępowych, swych marzeń o oświacie dla ludu. Z tych dzieci prawie żadne nie umie czytać. Te zaś, co nawet chodzą do miejscowej szkółki, uczą się w niej jedynie po rosyjsku. Czemuż by nie urządzić dla nich tajnych polskich lekcji, aby poznały piękno własnej mowy, świetność i tragedię historii ojczystej. Poddaje ten projekt bronce Żedd, która go przyjmuje z entuzjazmem. Tylko zastanów się dobrze, ostrzegają Mania. To może grozić nawet Syberią, gdyby nas ktoś zadenuncjował. Lecz odwaga jest zaraźliwa. W spojrzeniu bronki Żedd czyta Mania niezłomną decyzję i zapał. Jej ojciec również nie stawia przeszkód. Można zaczynać robotę. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. Chociaż dzisiaj było lekkie przesunięcie, ale zdążyliśmy o czasie, wszystko się zmieściło. 5 minut pozostało do godziny 12:00. Punktualnie o 12:00 najświeższe informacje w serwisie. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe flują z drzew. zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. W Lidlowych, czyli niskich cenach, już teraz ekologiczne. Z materiałów pochodzących z recyklingu. Kołdry pikowane, 3 rozmiary. Tanio od 39,99. A poduszka HIT tylko 29,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.